أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün dersimiz Nisa suresinin 58 ve 59. ayetlerinde. Bu ayetler daha çok yöneticilerle alakalıdır. Onun için bugünkü dersin adını halifelik makamı şeklinde koyduk. Biliyorsunuz bizde halifelik dendiği zaman akla devlet başkanı gelir. Ama aslında halife devlet başkanı değildir. Bir başkasının yerine geçen kişiye halife derler. Onun için yeryüzünde halife olmayan hiçbir insan yoktur. Yani mutlaka her insan bir başkasının yerine geçmiştir. Halife kelimesinin asıl anlamı muhalif varlıktır. Onun için dikkat ederseniz herkeste bir muhalefet vardır. Mesela küçük çocuklarınıza bakın. Mesela bir şey verirsiniz, önce bir karşı çıkar, sonra alır. Küçücük bir çocuk işte. Niye? Çünkü yapısında bir muhalefet vardır. Şimdi bu yapımızdaki muhalefeti gösteren ayetleri biliyorsunuz. Biz defalarca burada okuduk ama bu konu çokça istismar edildiği için çok kısa bir hatırlatma yapayım ben size. Bakara suresinin 30. ayetinde Estağfirullah ve izkâle rabbuke lil melâike inni câilun fil ardı halife. Rabbin meleklere yeryüzünde bir halife oluşturuyorum. Yani muhalif varlık oluşturuyorum dediği zaman قَالُوا اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَا. Dediler ki, ya Rabbi sen orada fesat çıkaracak, kan dökecek birisini mi oluşturuyorsun? Bunlar birbirine muhalifse birbiriyle sürekli mücadele eder. Muhalefet kolay bir şey değil. Çünkü hayvanlarda da muhalefet olur ama sadece liderlik mücadelesi sırasında olur. Ama Allah öyle bir canlı yaratıyor ki kadını kadınına, erkeği erkeğine, kadını erkeğine muhalif. İşte bu muhalefetin adına halifelik denir. Yani kelimenin sözlük anlamı odur. Birbirimize muhalif olmamıza. Halife half kelimesinden, yani arka kelimesiyle de alakalı olduğu için arkadan gelen, yani muhalif olan kişiye, halif olan kişiye de denir, yani arkadan gelene de denir. Mahluf manasına da, yani öndekine de denir. Bu anlamda, yani işi siyasi kullanıma getirecek olursak, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem halifedir. Ne anlamda? Kendisinden sonra birisini bıraktığı için. Ebu Bekir radıyallahu anh halifedir. Ne anlamda? Kendinden öncekinin yerine geçtiği için. Onun için mesela Adem aleyhisselam halifedir. Niye? Çünkü birisini arkasında bırakıyor. Adem aleyhisselamın çocuğu halifedir. Babalarının yerine geçiyorlar. Şimdi bu halifeliğin devlet başkanlığı manasında kullanılması çok sonralar olmuştur. Şimdi burada şeyler var yani tamam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra onun yerine geçen Ebu Bekir radıyallahu anh kendisine halife dese de demese de halifedir. Onun arkasından gelen Ömer radıyallahu anh da Ebu Bekir'in halifesidir. İster kendine halife desin, ister demez. Fakat daha sonralar bu halifelik ayrı bir makam olarak oluşturulmaya çalışılmış ve bir devlet başkanlığı işi yapılmış. Burada da en büyük etken İranlılar olmuşlardır. Bir tarafta İranlılar, bir tarafta da Romalılar. Kur'an-ı Kerim'e söyletemedikleri sözleri hadislere söyleterek bir teokratik sistem meydana getirmişlerdir. Teokratik sistem demek Allah adına yönetilen sistem demektir. Hiç kimse Allah adına hareket etmez. Herkes Allah'ın emriyle hareket eder. Herhangi birisi ben Allah'ın adına hareket ediyorum dediği zaman kendisini Allah'ın yerine koymuş olur. Şimdi mesela siz kendi kendinize bakın. Herhangi birisi bir yerde sizin adınıza hareket edecek olsa bunu kabul eder misiniz? Kabul eden var mı? Allah adına hareket hiç kimse yapamaz. Ama maalesef teokraside Allah adına hareket etme söz konusudur. Başlangıçta olmayan şey daha sonra Allah adına hareket edilen, siyaseten katil denecek noktaya kadar ulaşan bir hale bürünmüştür. Bizim tarihimizde biliyorsunuz herkesi üzen olaylardan bir tanesi padişahın kendi çocuğunu katletmesidir. Kardeşlerin birbirlerini katletmesidir. Ve bu katlin de bir dini dayanak bulmuş olmasıdır. Fıkıh kitaplarında yer almasıdır. Şimdi Türkiye'de devlet başkanlığı tartışmaları sırasında bunlar çok önemli şeylerdir. Ya özümüze döneriz ki o zaman şimdi okuyacağım ayetleri gerçekten Müslüman olursak eğer o zaman bütün dünyaya çok ciddi anlamda örnek oluruz. Devlet sistemi açısından da diğer konularda da. Ama öyle değil de Allah'ın kitabına değil de tarihten gelen yapıyı esas alacak olursak o zaman da dünyada hiç kimsenin kabul etmediği şeyi tekrar insanlar sus pus olurlar, ağızlarını açamaz hale gelirler. Şimdi burada ilk önce ayetleri okuyalım. Nisa suresinin 58. ayetinde Allah-u Teala şöyle diyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah size emanetleri ehline vermenizi emreder. Yani size yakın insanlara görev vermeyin. Mesela Osman radıyallahu anh kendine yakın gördüğü kişilere görev vermiş ve sistemi tümüyle çökertmiştir biliyorsunuz. Bu olmaz. Ehline vereceksiniz emanetleri. Yani kim ehilse, kim beceriyorsa ona verirsiniz. Kuralları da düzgün koyarsınız ki biraz sonra kuralların düzgünlüğüyle ilgili ayeti okuyacağız. O zaman da yanlış yapan da görevden alınır. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman da adaletle hükmetmenizi Allah size emretmiştir. Evet. اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ Allah size ne güzel öğüt veriyor. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا İşiten ve gören Allah'tır. Yaptığınız her şeyi duyar, dinler ve her şeyi de bütün ayrıntılarıyla görür. Allah'ın kontrolünün dışına çıkacak herhangi bir şey yapamazsınız. İnna Allah ni'imma ya'idukum bih kısmı çok önemli. Allah size ne güzel öğüt veriyor. Demek ki devletin ayakta durmasının iki temel olmazsa olmazı var. Birincisi emanetleri eline vermek. Yani göreve getirdiğiniz kişilerin her birisinin ehil olması gerekir. Yani o konuda yetişmiş, o konuda uygun olması lazım. Şimdi İnsanlarda bir özellik var. Bunu yani insanı çok iyi tanımak zorundayız. Ne kadar eğitirseniz eğitin. Yani dünyanın en eğitimli insanı herhalde Adem Aleyhisselam'dır. İkincisi yoktur. Çünkü onu eğiten, ona bilgi öğreten kim? Allahü Teala'dır. Değil mi? Mesela diyor ki Allahü Teala az önce okuduğumuz Bakara suresinde ve alleme Adem'e el esma'e kullaha. Adem'e Allah bütün isimleri öğretti. Tam isim şeydeki sözlükteki isimler değil. Yani size bilgisayar dediğim zaman o bilgisayarın ne olduğunu anlamıyorsanız bilgisayar diye bir kelime bilmenizin bir anlamı yok. Ben Fatih Orum dediğim zaman Fatih Orum'u hatırlamıyorsanız, onun özelliklerini hatırlamıyorsanız hiçbir anlamı olmaz sizin için. Dolayısıyla Allahü Teala'nın Adem Aleyhisselam'a öğrettiği isimler yani tabiattaki varlıkların her birinin ne işe yaradığıdır. Dolayısıyla çok ciddi bir bilgi edinmiştir. Çünkü yeryüzünde yaşayacak, ondan öncesi yok. İlk insan o. Ve ona Allahü Teala bu bilgiyi de kalemle öğretmiştir. Bu bilgilerin içerisinde yazı da var tabi. O da İkra suresinde yani Alak suresinde Allahü Teala diyor ki Halleme bil kalem 5. ayet galiba değil mi? Allemel insane ma lem ya'lem. Allah kalemle öğretti. O insana bilmediğini öğretti. Adem Aleyhisselam hiçbir şey bilmiyordu ki. Peki öğretmeni Allahü Teala olan bütün varlıkların bilgisini öğrenmiş olan yani önce tabiatın bilgisini öğreniyor. Henüz Allah tarafından yani bir kitap indirilmiş değil Adem Aleyhisselam. Henüz Allah'ın nebisi olmuş değil. Allahü Teala'nın onu yerleştirdiği bahçede bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir yer. Bir de iblis var. Onunla ilgili de uyarıda bulunuyor. Sakın bu sizi yoldan çıkarmasın diyor. Şimdi siz şöyle kendinizi Adem Aleyhisselam yerine koyun. Bütün ihtiyaçlarınızın karşılanacağı bir bahçe var. Karşınızda bütün melekler de secde etmiş. O zaman zaten iki kişisiniz, bir karı bir koca. Herhangi bir şeye ihtiyacı var mı Adem Aleyhisselam? Allahü Teala Alak suresinde 6 ve 7. ayetlerde diyor ki اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغَى اَرْرَآهُ اسْتَعَنَى İnsan kendisini ihtiyaçsız görürse kesinlikle sınırları aşar. Sınırlarda duramaz. Dikkat ederseniz size muhtaç olan bazı kimseler sürekli size karşı saygılıyken bir gün bakarsınız ki yolda selam bile vermemeye başlamış. Çünkü artık ihtiyacı kalmamıştır. Kendisini size ihtiyaçsız gördüğü an sınırlar aşar. Adem Aleyhisselam da bunu yapmıştır. Mesela Taha suresinin Kur'an-ı Kerim'in 20. suresi Burada 121. ayet Allah-u Teala diyor ki وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. Adem Rabbine isyan etti. Allah'a isyan etti. Ve kendisini hayallere kaptırarak bunu yaptı. Bir takım hayaller. Şimdi insanda öyle bir yapı var ki güç bende olsun diyor. Gücünde sınırı yok ki. Mesela dersiniz ki dürüst olun, adil olun. Der ki elbette dürüst olacağız ama önce güçlü olmak gerek. Bu ne demektir? Dürüstlük güç değil demektir, değil mi? Güçlü olmak için dürüstlükten taviz mi vermek icap ediyor? Onun için dikkat ederseniz insanlar arzu ettikleri güce kısa yoldan ulaşmak isterler. Yani haram yollardan. Ve sınırları aşarlar. Adem Aleyhisselam'ın karşısında tek rakip Allah-u Teala. Melekler secde etmiş. Maddi imkanları da geniş. Allah bir tek yasak koymuş, şu ağaçtan yeme. Şimdi insan iyi tanımış olan iblis ne yapıyor? Diyor ki, bakın her şeyi öğrenmiş Adem Aleyhisselam. Her şeyi biliyor. Bilmeyen birisi değil ki. Şey, Adem ile Havva'ya diyor ki, ya Adem, hel edullike ala şeceretil huld? Sana göstereyim mi diyor ölümsüzlük ağacını? Ve mülkin la yebla, bir de yıpranmayacak bir saltanat göstereyim mi? Ölümsüzlük kimin özelliğidir? Allah'ın. Yıpranmayacak saltanat kimde olur? Allah'ta. Bakın görüyor musunuz? Allah'ı kendisine rakip görmeye başlıyor. Siz kendinize bakın lütfen. Bu herkeste vardır. Yani Adem'e hepimizde vardır. İşte o muhalif varlık olma olayı var ya, halifelik. Bakın, kesinlikle doymazsınız. Dersiniz ki işte şu olsun yeter. Olur, onu artık görmezsiniz. Şu da olsun. O da olur, onu da görmezsiniz. Şu da olsun. Onu da görmezsiniz, şu da olsun. Bitmez. Bitmez. İşte Adem Aleyhisselam'ın hiçbir tane rakibi yok yeryüzünde. İlla Cenab-ı Hak'la şey yapacak. Muhalefeti Allah'a karşı yapacak. Bunu aklını çalıştırsa kabul edebilir mi? Allah-u Teala ona söylemiş, işte burada öleceksiniz. Burada yaşayacaksınız, burada öleceksiniz, yeniden buradan dirileceksiniz. Allah kanunu mu değiştirecek? Adem Aleyhisselam'a söylemiş, işte şeyde var, Araf suresinde. Onlar da yiyorlar, elbiseler ortaya beliriyor, cennet bahçelerinin üzerlerini örtmeye çalışıyorlar ve Allah'a isyan ediyorlar. Şimdi burada, bugünkü dersimizle ilgili olarak öğreneceğimiz şey şu. İnsanlara hani emanet ehline verin meselesi var ya, tamam iyi yetiştirirsiniz. Çok iyi bir aile çocuğu da olabilir. Fakat mutlaka önünde onu frenleyen frenler olmak zorundadır. Frenleyecek şeyler olmak zorundadır. Aksi takdirde işte bak Allah bize Adem Aleyhisselam'ı örnek veriyor. Sıradan birisini örnek vermiyor. Sıradan birisi değil bu yani. Son derece önemli bir kişi. Hepimizin atası, hepimizin dedesi. O zaman biz emanete ehil gördüğümüz kişi, hani ne kadar ehil olursa olsun, mutlaka onunla ilgili sıkı kontrol mekanizmaları oluşturmamız lazım. Çünkü yarın sınırına duramaz, aşabilir. Bu konuda kendimize de asla güvenimiz olmaz. Yani biz de bir insanız. Hata edebiliriz. Bu sebeple devlette çok sıkı bir kontrol mekanizması olması icap eder. Son derece sıkı ve son derece yaygın. Şimdi bu kontrol mekanizmasında şöyle bir sıkıntı var. Bazen bazı kişiler kendi aralarında menfaat birlikleri oluşturarak birlikte bir takım şeyler elde etmeye çalışırlar. İşte buna çeteler deniyor. İşte bir çeşitli yapılar falan ifade ediliyor. Tamam. Bunun da önüne geçmenin prensiplerinin geliştirilmesi lazım. Şimdi batılı devlet yapılarında bu yok. Niye yok? Çünkü orada çok teokratik bir devlet yapısı vardır. Yani bugün efendim işte demokrasi var bilmem ne, bunlar işin aldatmacasıdır. Yani milleti susturmak için konulmuş şeylerdir. Parlamento karar alır. Yargı sistemi de öylesine bir yapılanmıştır ki şey yapar orada, adeta tanrı. Adeta tanrıdır. Mesela batıdaki ceza yargısına bakarsanız, ki Türkiye'ye o gelmiştir maalesef. Türkiye'deki ceza yargısı maalesef batıdan alınmadır. İnternete bakarsanız görürsünüz. Alman cezacılarla bir toplantı yapmıştım. Böyle bayağı önemli kişileri gelmişti. Toplantının sonunda onlara dedim ki siz bu şu ceza usulünüzü bırakın. Sizdeki bu sistem insanlık onur ve haysiyetine aykırıdır. Tabii ağızlarını açamadılar, önünde Kur'an bütün sistemi anlatınca şaşırdı kaldılar. İşlerinden bir tanesi dedi ki sen bunu Türkiye'de anlatabiliyor musun? Dedim Türkiye'de beni kimse dinlemez ki. Bak siz burada en yetkililer toplaşmış dinliyorsunuz. Ve en önemli üniversitede dinliyorsunuz. Ama Türkiye'de ben bir tanesi, mesela işte paralel şubu falan filan oldu. Yani Cenab-ı Hakk'a şükür için söylüyorum. Osmanlı yargı sistemini dünyada benden iyi bilen ikinci bir adam yoktur. Bunu Batılılar gayet iyi bilir. Amerikalılar da bilir ama Türkiye'de hiç kimse bilmez bunu. Hiç kimse bilmez. Mesela şeylerin, bizim işte bu geleneksel yapının birçok şeyini ciddi tenkit ederiz ama yargı usulü farklıdır. Kaç kere ilgililere dedim, ya kardeşim bakın, size çok basit bazı şeyler söyleyeceğim, çok basit. Yargıda dünyaya örnek olacaksınız ve Türkiye'de de probleminiz bitecek. Yok efendim, onlar her şeyi daha iyi bilmeseler o makama gelirler mi? Yani dinlemediler bile. Ama Batılılar toplaşıp saatlerce dinliyorlar. Neyse, işin bu tarafını açarsak tabii çok şeyler gelir de. Söylenecek çok şey var. Şimdi efendim işte ceza sistemleri, ekonomik sistemler, her şey. Şeylerin İsveçlilerdi galiba, bir toplantı yapmışlardı. İşte hürriyet konusunda. 3 gün sürmüştü. Ben de çağırmışlardı. Ben ona dedim ki Avrupalıların hürriyetten bahsetmeye hakkı yok. Siz hürriyetten bahsetmesi gereken en son kişilersiniz. 3 gün boyunca anlattım, ağızlarını açamadılar. Neye göre anlattık? Kur'an-ı Kerim'e göre. Bir, sizin devlet sisteminiz yanlış. Adam 4 senede bir gidecek, bir kapalı kapılar altında oy verecek de yönetime katılacak. Bırakın Allah'ını seversiniz. Böyle şey mi olur? Siz parlamento olarak oturacaksınız, her türlü kanunu alıp bir şey yapacaksınız. Bir de devlet memurlarına da dokunulmazlık vereceksiniz. İyi. Bu sizin, sizi teokrasi, demokrasi demeyin dedim açıkça. Buna teokrasi deyin dedim. Evet, eskiden teokrasilerde ben Tanrı adına hareket ediyordum diyorlardı. Bugün Tanrı adına demiyorsunuz, halk adına diyorsunuz. Sanki bir şey değişmiş gibi. Şimdi o konulara geçersek, tabii o 3 günlük toplantıyı 2 dakikada özetleyemem. Şimdi bakın, burada Kur'an-ı Kerim ne muhteşem sistem kurmuş. Oradan bizim tarihimize de inşallah atıfta bulunacağız. Yani Nisa suresi, evet. Başka sureler, Nisa'yı açayım da. Şimdi Allahü Teala burada diyor ki: Ya eyyühellezine amenu, müminler, atiullaha ve atiurrasul. Allah'a itaat edin. Resul'e itaat edin. Şimdi bu Resul kelimesi çok çok önemlidir. Arapça bilenler açısından söylüyorum. Resul kelimesinin iki önemli anlamı vardır. Birisi, birinci anlamı risalettir, ikinci anlamı mürseldir. Yani risalet dendiği zaman elçilik gereği şey yapılmış olanlardır. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verilen ayetler Resul'dür. Ona da Resul denir, kendisine de Resul denir. Dolayısıyla onun getirdiğine itaat etmek, Allah'a itaat etmektir. Çünkü onun getirdikleri Allah'ın emirleridir. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkarma metodunu da öğretmiştir. O da çok önemli. Onda hikmet deniyor, biliyorsunuz. Sık sık ondan bahsediyoruz. Diyor ki: Ve ulil emri minkum. Burada asıl konu bu. Ulil emri minkum. İçinizden emir sahipleri. İlk emir sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yetkili. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir, Allah'ın ayetlerini getirmiş, Resul sıfatıyla tebliğ etmiştir. Tamam. Bir de biliyorsunuz, kendi toplumunun, oluşan toplumun lideridir. Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman son derece usta hareket ederek Medine'nin dağınık siyasi yapısını toparlamış, tabii olarak Medine'nin lideri olmuştur. Ya yani insanlar sen lidersin falan değil, yani siyasi bir liderlik söz konusu değil. Ama öyle bir yapı oluşturmuş ki insanlar tabii olarak onu lider görmeye başlamışlar. Ve bunu Allah'ın yardımıyla o kadar güzel kullanmış ki bir buçuk sene sonra Bedir Savaşı, arkasından Uhud Savaşı, arkasından Beni Kaynuka'nın, yani Yahudi kabilesi Beni Kaynuka'nın Medine'den çıkarılması, ki Beni Kaynuka çok zengin, silah üretimi yapan, altın ticaretiyle meşgul olan bir Yahudi kabilesi. Arkasından Beni Nadir'in çıkarılması, onlar da aynı şekilde. Arkasından efendim Hendek Savaşı'nın kazanılması, arkasından Beni Kurayza'nın çıkarılması, bunların hepsi 5 yıl içerisinde. Anormal bir zenginleşme. O arada Beni Müstalik gazvesi dünya kadar bir ganimet. Sonra Mekke'ye gidip Mekke ile Hayber'in ilişkilerini kesmesi, onlarla 10 yıllık antlaşma yapması, arkasından Hayber'e gidip Hayber Yahudilerini de dize getirmesi. O şekilde o bölgenin en güçlü yöneticisi haline gelmiştir. Hem Allah'ın Resulüdür, hem o bölgenin en güçlü meliki olmuştur. Onun için ilk ulul emr odur. Peki, başa dönelim. Denetimin sıkı yapılması lazım diye şey yaptık ya. Yani Allahü Teala bize Adem Aleyhisselam örnek olarak veriyor. Ve değişmez bir kural koyuyor. İnsan kendisini ihtiyaçsız gördüğü zaman sınırları aşar. Şöyle bir bakın. Birisini biraz fazla sevmeye başlayan ne yapar? Ne demek şımarmak? Yapmaması gereken tavırlara girer. Onun için her şeyde Orta yol esastır. Efendim bu çok şımarık. O çok şımarık değil, sen şımarttın. Her insanda vardır o şımarıklık. Bir tanesinde, iki tanesinde, herkeste vardır. İmtihanı zaten orada veriyoruz. Kendine sahip olan kaç kişi var ki? Çok dikkatli olmak lazım. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ Herhangi bir konuda nizaya girerseniz Allah'la nizaya girebilir mi bir insan? Allah'ın kitabıyla nizaya girebilir misin? Müslüman olamazsın o zaman. O zaman kimle nizaya girilir? Yetkili kişiyle, değil mi? Yetkili mesela Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı toplumu düşünürseniz en baştaki kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Resul sıfatıyla orada duruyor. Bir de Nebi sıfatıyla ve oranın en yetkili kişisi sıfatıyla orada duruyor. Burada diyor ki sen o yetkiliyle nizaya girebilirsin. Sen dediği sıradan her vatandaş. Her insan. O yetkili de en üstte olabilir. Aşağıya doğru bütün yetkililer de olabilir. Nizaya girebilirsin. Yani sen kişisel olarak devlet başkanıyla da nizaya girebilirsin. Peki burada bir dokunulmazlık var mı? Olamaz. Çünkü dokunulmazlık dediğiniz an insanlar sınırları aşmaya başlar. Orada ne yapacağız? فَرُدُّوهِ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ Onu Allah'a ve Resulüne götürün. Yani Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın öğrettiği şekildeki hikmete giderek problemi çözeceksiniz. Yani problemi bana göre sana göre ile çözmeyeceksiniz. Problemi Kur'an'da belirtilen yöntemlere göre çözeceksiniz. Kişisel olmayacak, evrensel olacak. İn kuntum tu'minune billahi vel yevmil ahir Allah ve ahiret gününe inanıyorsanız böyle yaparsınız. Zalike hayrun ve ahsenu te'vila. En hayırlısı budur. En güzel sonuç doğuracak olan da budur. Şimdi her vatandaşın ya da şöyle söyleyeyim, her Müslümanın diyelim yani bu İslami bir şey olduğu için ki her vatandaş demekte de hiçbir sakınca yok. Gördüğü yanlışa karşı çıkması lazım. O yanlışı yapan isterse devlet başkanı olsun, o devlet başkanı isterse Allah'ın nebisi olsun. Çünkü kimin, nerede, ne yanlış yapacağı bilinmeyeceği gibi bazen birkaç kişi yanlışta ittifak ederek birçok kimseyi ezip kötü hedeflerine doğru ilerleyebilirler. Bu da tüm toplumu rahatsız eder. Ondan dolayı bunların yanlışının farkına varan herkes müdahale etmeli. Çünkü toplumda doğacak sıkıntıdan herkes rahatsızlık duyar. Her insan rahatsızlık duyar. Mesela Osmanlıların güzel taraflarından birisini size söyleyeyim. Osmanlı'da toplumu rahatsız eden herhangi bir şeyi hangi vatandaş görürse yani toplum aleyhine işlenen bir şey, suç, şu bu falan kim görürse onu mahkemeye taşıma ve sonuna kadar takip etme yetkisine sahipti. Mahkemeye taşır, o olayı da ayrıca şahitlik yapar ve sonuna kadar takip eder. Yani savcılık makamı diye bir şey yok. Savcılık zaten batıdan gelmedir. Kabul edilmesi imkansız bir yapıdadır. Ondan sonra zaten hapishaneler icat edilmiş, ondan sonra of. Bir dolaşın bakalım 19. asırda İstanbul'da kaç tane hapishane var? İşte şu İstanbul Müftülüğü'ne gidin, hemen sağ tarafta bir tane zindanı vardır. Adına zindan derler. Önde büyük bir bahçe, boğaza tam hakim. Yüksekliği buranın 1,5 katı. Pencereler, bu pencerelerden çok daha büyük. En fazla 10-15 kişi sığar içerisine. O kadar. Çünkü her vatandaş toplum aleyhine işlenen olan her tavırda yetkili. Hiç kimse kendini kaçıramıyor. Bugün efendim ben şikayet ettim de dinlemediler. Böyle bir şeye gerek yok ki. Niye şikayet? Gidip de oradan doğruya dava açıyorsun mahkemede. Öyle mahkemenin de o zaman şeyi yok. İşte şu saat 8'de başlar. Cumartesi, pazar çalışma. Öyle bir durum yok. Bakın mahkeme salonu falan, Osmanlıları da arayın bakalım mahkeme binası bulabilir misiniz? Her kadının evi kendi mahkemesidir. Giderler, saat kaç? Tak tak tak. Gece, gündüz hiç önemli değil. İşte, hemen. En fazla en yakındaki mescide gider, orada görürler davayı. Bazen de hakim dolaşır, birisinin şikayeti varsa hemen orada oturur, davayı görür. Niye? Bak Allah-u Teala ne diyor? Eğer bir nizaya girerseniz, onu Allah'a ve Resulüne götürün. Ha, şimdi oradaki hakimin uygulamış olduğu şeyler, hükümler Kur'an'a uygun mu değil mi? Orada çok ciddi problem var. Onu her defasında konuşuyoruz. Ama sistemin bu şekli güzel. Ondan sonrası değil. Orada Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir sürü hükümler var. Ama ona götüren vatandaş Kur'an'a uygun olacağını düşünerek götürüyor. Ama ne olursa olsun müthiş bir huzur ve iç güven güvenlik meydana geliyor. Onun için polis teşkilatı 19. asırda kurulmuştur. Jandarma teşkilatı 19. asırda kurulmuştur. Efendim savcılık 19. asırda kurulmuştur. Çünkü 19. asır Osmanlı'nın bitiş asırıdır. Bittiği asırdır. Evet. Şimdi Allah-u Teala'nın şura ile alakalı mesela burada bu ve ül-emri minkum'da Cenab-ı Hakk'ın bize şey yaptığı bir şura vardır. Şura mesela şura dediği şey, Kur'an-ı Kerim'in şura dediği şey öyle mesela bizim gelenekte bu şura bozulmuştur. Onu söyleyeyim. Ne derler? Efendim yetkili toplar insanları, onlar konuşur. Onlardan istediği görüşe göre hareket eder. Böyle bir şura olmaz. Bu saçmalığın danışkasıdır. Böyle bir şura olmaz. Yani bu bozulmalardan bir tanesi bu. Ama şura ne? Mesela şeyde gördüm. Daha önce hiç görmemiştim. El-Müfredat'ta gördüm. Ragıb el-İsfahani'nin. Diyor ki İstihracül ay bi muraciatil ba'di ilel ba'd. Bir ayeti diğer ayetle birlikte değerlendirerek ayetlerden bir çıkarımda bulunmaktır. Onun için feruddu ilallahi ve rasul dedi ya, biri de anlaşamadığınız zaman Allah ve Resulüne götürün. Yani Resul dediğimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugün yaşamıyor. Yani Risalete götürün. Yani Allah-u Teala'nın kitabında olanlara götüreceksiniz ki Allah'ın kitabında olan kitap ve hikmettir. وَمَا اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِذُكُمْ بِهِ diyor mesela Bakara 231'de. Daha birçok ayette var bu. Size indirilmiş olduğu kitap ve hikmette size nasihat ediyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in kendisi kitap, Kur'an içerisinden çıkarılan sonsuz sayıdaki doğru hükmün adı da hikmet. Ama o çıkarmanın bir metodolojisi vardır. Onu yapanlar da ulul emr diye Allahü Teala'nın burada belirttiği kişilerdir. Mesela Nisa suresinin 83. ayeti aynı sure. Bakın burada. Mesela şimdi devlet içerisinde bir problem çıkıyor. Olur ya. وَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِنَ الْاَمْنِ وَالْخَوْفِ İster güven, ister korku. Bir şey ortaya çıksa. اَذَاعُ بِهِ Bir takım insanlar yayarlar. Çünkü korkunun yayılması birçok kişiyi rahatsız eder. Gereksiz yere güvenin yayılması da birçok kişiyi olumsuz beklentilere sokar. Yani karşılanamayacak beklentilere sokar. Diyor ki burada وَلَوْ رَدُّوهُ اِلَى الرَّسُولُ Bak şimdi رَدُّوهُ فَرُدُّ Bak oradan dikkat et şimdi Fatih, bu senin için çok önemli. Şimdi diyor ki bir şeyde anlaşamadığınız zaman فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولُ Allah'a ve Resulüne götürün. Zaten Allah'a ve Resul'e aynı şey oluyor. Yani Allah ve Resul, Allah'ın sözlerini bize getiren. Ama burada kitap ve hikmet dediğiniz zaman ikisi bir şey yapıyor. Bak feruddu burada velev radduhu ile Resuli. Sadece Resul dedi. Eğer bunu Resul'e götürselerdi, bugün biz Resulullah'ın kendisine götüremeyiz. Nereye gidiyor? Risalete götürürüz. Yani Kur'an-ı Kerim'e götürürüz. Velev radduhu ile Resuli ve ulil emri minkum. Şey ve ulil emri minhum. Kendilerinden bu işi yapabilecek kişilere. Gidiyorsunuz Kur'an'a ama Kur'an'dan da herkes hüküm çıkaramaz. Onu Allahü Teala Fussilet suresinin 3. ayetinde diyor. Kitabun fussilet ayatu Kur'anen Arabiyyen li kavmin ya'lemun. Bu bir kitaptır ki ayetleri Arapça Kur'an olarak ayetler kümesi halinde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Açıklayan Allah'tır. İşte o hikmet o şekilde çıkarılır ama kim için? لِكَوْمِنْ يَعْلَمُونَ Bilenler topluluğu için. O bilenler topluluğu Kur'an götüreceksiniz konuyu oraya, Kur'an-ı Kerim'e göre çözecekler, ilgili ayetleri bulacaklar. Oradan bir hüküm çıkaracaklar. Ama o çıkan hüküm vatandaş tarafından da denetlenecek. Yani öyle alimlerin denetimsizliği falan söz konusu değil bu yapıda. Yani biz bu yapıyı bir oluştursak, ülkemiz zaten bir anda huzur ve güvenin hakim olduğu bir yer haline geldiği gibi, kısa sürede dünyanın en örnek, en güzel, hayranlıkla izlenen bir devlet haline geliriz. Şimdi bakın, gidiyorsunuz, çok sayıda uzman ekipler olması lazım. Çünkü her konuda, şimdi Allahü Teala diyor, bir, Arapça Kur'an olarak bilenler topluluğu, bir, o konuyu bilecek ve bir başkası bu olayın Arapçasını bilecek ve Kur'anları yani ilgili ayetler topluluğunu bilecek, gelecekler üzerine çalışacak, problemi çözecekler. Çözdükten sonra vatandaş yani o soruyu getiren kişiye söyledikleri zaman içi tatmin olmazsa onun sorgulama hakkı var. Öyle kayıtsız şartsız itaat yok. Kayıtsız şartsız itaat sadece Allah'a. Tamam böyle dediğin zaman hangi ayetlere dayandınız? Bu benim aklıma yatmadı. Deme hakkı var. Yani her vatandaş ulemayı da denetleyecek, devlet yönetimini de denetleyecek. Bugün ulemayı denetleyemezsiniz. Söz sen ne anlarsın? Ne demek ben ne anlarım? Yarın Allah bana öyle mi diyecek? Sen anlamazdın zaten gel sen şey yargıya girmene lüzum yok sen git. Falan hoca sen anlardın gel bakalım mı diyecek? Ben anladığım kadar sorumluyum, o da kendi anladığı kadar sorumlu. Ben tatmin olmak istiyorum kardeşim. O zaman bana izah edersin. Şimdi bakın. Galiba bu akşam bitmeyecek ha. Neyse haftaya da şey yapalım da çünkü o çok ciddi yanlışlar var. Şeyde bizim geleneğimizde inanılmaz yanlışlar var. İnanılmaz. Yani sanki din gibi asırlardır uygulanıyor. Bugün hala uygulanıyor. Hala uygulanıyor. Evet şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize her konuda örnektir. Her konuda. Bu konuda da örnektir. Size birkaç kere anlatmıştım. Bu akşam da tam uygun olduğu için bir kere daha anlatayım. Bazı şeylerin tekrar tekrar anlatılmasında fayda var. Mesela sofraya su, ekmek her defasında gelir, hiç kimse rahatsız olmaz ondan, değil mi? Olmazsa hani bu sofranın ekmeği derler. Halbuki aynı yemek ikinci kere gelse, ya biz bunu dün yemiştik dersiniz. Onun için bazı şeylerin sık sık anlatılmasına fayda var. Zihinlere iyice yerleşmesi için. Çünkü bizdeki din anlayışı maalesef çok yanlış. Hele bir nebi anlayışı, rasul anlayışı tamamen bitirilmiştir. 60. surenin 12. ayetini açalım. 552. sayfa bende. Şimdi burada Allahü Teala Hudeybiye antlaşmasından sonra Mekke'den Medine'ye kaçıp gelen kadınlarla ilgili hükümler ortaya koymuş. Şimdi kaçıp gelme kelimesini şunun için kullanıyorum. Bir önceki ayette işte 9-10. ayette şey 10-11. ayetlerde eşlerinden kaçıp gelen kadınlardan bahsediliyor. Onu geçen hafta anlatmıştım size. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala ya eyyühen nebi, böyle yerlerde Allah nebi kelimesini kullanır, rasul değil. Rasul dediği zaman Kur'an anlaşılır çünkü. Burada devlet başkanı sıfatıyla nebi diye hitap ediyor. Aile reis sıfatıyla hitap ettiği zaman da aynı kelimeyle hitap ediyor, eder. Ey nebi, işte ilk ülül emr oydu dedik ya, yani yetkili kişi. اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ Mümin kadınlar sana beyat etmek için gelirlerse, bağlılık sözleşmesi yapıyorlar. Çünkü Mekke'den gelmişler, Medine'de vatandaşlık elde edecekler, değil mi? Onun için bir sözleşme yapılacak. Hem de geliyor, kiminle görüşüyor? Doğrudan doğruya devletin başıyla görüşüyor. O da nebi. Ve gelenler de kadın. Geleneksel olarak kadınlara insanlar pek bir şeye koymazlar. Mesela Batı'da insanla hayvan arası bir varlık sayılırdı. Bir, alâ ellâ yüşrikne billâhi şeye. Allah herhangi bir şeye ortak koşmasınlar. Çünkü orada müminiz diye geldiler. Mümin olduklarını ispatlamasınlar lazım. Ve lâ yesrikne, hırsızlık yapmasınlar. Ve lâ yezniyne, zina etmesinler. Toplumda bunlar çok çok önemli şeyler. Ama bugün maalesef evliliğin önü her geçen gün biraz daha tıkanıyor. Zinanın önü sonuna kadar açılıyor. وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ Çocuklarını öldürmesinler. وَلَا يَئْتِينَ بِبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ اَيْدِيهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ Elleri ve arasından iftira ettikleri bir iftira ile gelmesinler. Yani başkasından kazandığı çocuğu kendi eşlerindenmiş gibi göstermesinler. Asıl şunun için şey yaptım, tekrar okudum bu ayeti. وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوف Mağrufta sana isyan etmesinler. Bak bu nebi, şimdi bununla şu ayeti birlikte okuyalım. Nisa 59'u birlikte okuyalım. Fein diyor ki burada ya eyyühellezine amenu ati'ullaha ve ati'ur-rasul ve ulil emri minkum. Müminler Allah'a, Resul'e itaat edin ve içinizden yetkililere de. Tamam. Fein tenaza'tum eğer nizaya girerseniz. Bak şimdi bu kadınlar nizaya girebilecekler. Vela yasineke fi maruf. Marufta sana isyan etmesinler diyor. Yaptığın maruf değilse, yani insanların geleneksel olarak öğrendikleri doğru bilgiler, bir de Kur'an'dan öğrendikleri bilgiler. Bunlar ters düşerse sorgulamaları lazım. Öyle koyun gibi teslim olmak yok. Allah'ın ayeti ise problem yok. Zaten onda itiraz söz konusu olamaz. Ama yetkili olarak yaptığı aklıma yatmıyorsa sorgulayacağım. Onun için bak diyor ki فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْهَمْ herhangi bir konuda nizaya girerseniz. Demek ki o kadının Allah'ın nebisiyle de nizaya girme hakkı var. Ben bunu anlamadım demesi lazım. İçime yatmadı demesi lazım. فَرُدُّهِ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ o zaman Allah ve Resulü'ne yani Kur'an-ı Kerim'e göre bunu şey yapın. Onun için şeyde istinbat edebilen yani ayetlerden hüküm çıkarabilen bir heyet zaten Resulullah'a da Allah öyle emir veriyor. Diyor ki وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ sen diyor o konularda onlarla istişare et. Herkesle değil bu işi bilenlerle. Konuyu bilenlerle. O heyeti topla istişare et. Resulullah bunu sürekli yapıyordu. Ebu Bekir radıyallahu anh da yaptı. Ömer radıyallahu anh yaptı. Ondan sonra kayboldu. Zaten İslam aleminin şeyi ondan sonra bitti. Şura kayboldu. Bu defa şura neye dönüştü? Efendim adam toplayacak, milletin görüşünü alacak ama kendi istediğine, kendi kafasına göre hükmedecek. Ben daha niye geldim ki buraya? Yani senin şeyin mi var? Oyuncağın mı var? Yani o makamı işgal ettin diye ne oldun sen? Bakın burada nebi, o nebiye muhalefeti Allah ne yapıyor? Kadınlara bir hak olarak veriyor değil mi? Eğer marufa muhalif ters görürlerse. ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَعْو۪يلًا bu hayırlısıdır ve en güzel sonuçlar elde edilir. Dolayısıyla burada toplumun her ferdi her konuda her türlü olumsuzluklara karşı çıkabilecek. İşte Osmanlı'da bu vardı. Onun için kimse yanlış yapamıyordu. Yanlış yaptığı an ya şundan kaçın, ondan hiç kimseden kaçamıyorsun ki her ferdin sizi yani herkes savcı, öyle düşünün. Bugün siz savcılığa suç duyurusunda bulunuyorsunuz, savcı dava açmasa yapabileceğiniz bir şey yok. En fazla Adalet Bakanlığı'na şikayette bulunursunuz, o kadar. Halbuki orada öyle değil. Hemen götürüyor, adamla beraber gidiyor mahkemeye de. Vatandaşlar da yardımcı oluyorlar. Mesela Osmanlı'da yargının işleyişine bir baksanız inanamazsınız. Tüm vatandaşlar mahkemeyle birlikte hareket eder. Yani kendine bir şey görev düştü mü mutlaka yapar. Ondan dolayı da mahkemelerde dava hemen hemen yoktur. Mesela İstanbul Mahkemesi'nin bir yıllık çalışmasını şöyle cebinize koyun gidin. Evet. Şimdi yalnız şu ayeti kerime o sistemi bozdukları için وَاُلْ اَمْرِ مِنْكُمَ kadar alınır kitaplara. Fıkıh kitaplarına. Ondan sonrası alınmaz. O اُلْ اَمْرِ de niye tanrılaştırılır? Teokratik bir yapı oluşturmuşlardır. Allah'la aynı kefeye koyarlar. Arkasında bir hadis uydurmuşlardır. Uydurdukları hadiste de onu tam bir tanrılaştırmışlardır. Ama tabii her yönüyle değil. Onun için batılı demokrasilerden birçok farkları vardır bizimkilerin. Bizim en kötüsü onların en iyisinden gene iyidir. İnşallah bunların çok fazla ayrıntısına girmeden haftaya yine devam ederiz. Çünkü anlatmamız gereken şeylerin çoğusunu şeyde Abdurrahman da hazırlandı, Fatih de hazırlandı ama maalesef onlara sıra gelmedi. Şimdi bu arada Mustafa Bey mi anlatacak? Evet, gel bakalım Mustafa Bey, gel şöyle bir şimdi sen de saate bak da reklam parası yazalım oraya. Bu da reklam yapmak için geliyor, kötü niyetle gelmiyor. Gel şurada. Evet, Mustafa Arslan Bey bizim yönetim kurulunun en eski üyesidir. Mikrofonu açmadan caiz değil. Şimdi caiz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi uzun yıllardır burada hem salı günleri hem de cumartesi günleri çeşitli dersler dinliyoruz. Bunlarla ilgili de işte hocam ara ara hem makaleleriyle Kitap ve Hikmet'te olsun veya diğer vakıfın sitelerinde bizlere yazılı olarak bu bilgileri bir şekilde aktarıyor. Ayrıca işte en son bu hazırladığı geniş kapsamlı Doğru Bildiğimiz Yanlışlar kitabında da çok sayıda başlık bir şekilde ele alındı ve detaylı bir şekilde irdelendi. Fakat hepimiz biliyoruz ki artık insanlar çok fazla okumayı sevmiyorlar. Mümkün olduğu kadar kısa ve özlü hap gibi bilgilerle bir şekilde karşılaşmak istiyorlar. Biz de bunun için bir çare aradık. Dedik ne yapalım, ne yapalım. Şu anda işte ilk örnekleri bugün inşallah arkadaşların önünde var masasında. Birkaç seri hazırladık. Bunlardan bir tanesi en küçüğü olduğu için, en alt seviyesi olduğu için şu kitap. Bu hayatın içinden 30 konu diye çıktı. Bunu 30, 60, 90 diye inşallah böyle 30'ar konu 30'ar konu eklenecek üzerlerine. Burada çok basit bir şekilde hemen hemen güncel bazı konularla ilgili, kavramlarla ilgili birer ikişer sayfalık ama tamamıyla ayetlere dayanan bir takım açıklamalar var. Yani en alt seviyede bir lise talebesinin hatta okullarda bir şekilde derslerin çözümünde bile faydası olabilecek kaynak bir kitap olarak ele alınabilir. Ama mesela burada peygamber, nebi ve resulle ilgili kısa kısa başlıklar var. Ama bakın bir de burada hemen akabinde kavramlarla ilgili nebi ve resul konusunda daha detaylı sadece ve nebi ve resul konusunu içeren bir başka kitapçığımız daha var. Bu da kavramlar serisi kök bu Kur'an'ın öğrettiği kavramlar programını Fatih Hocam Erdem Bey'le yapıyor. Oradaki bütün kavramları Allah nasip ederse böyle küçük küçük kitaplarla sizlere aktaracağız. Ve böylelikle elimizin altında en azından metroda herhangi bir ortamda veya akşam yatarken birkaç oturumda ya da belki de bir seferde hemen bitirebileceğimiz kitaplar haline dönüştüreceğiz bunu. Bir diğer serimiz fıkıh serisi. Şunda da şu anda ilk iki tanesi çıktı. Birisi Cuma namazı başlığıyla, bir diğeri de evlenme ve boşanma hükümleri başlığı altında. Bu kitaplar da hocamın kitapları. Her bir kitabın içerisinde tek bir konu var, tek bir konu işleniyor. Niyetimiz bu kitapların sizler tarafından tavsiye edilmesi ve şu kitap bugün çok sayıda işte nikah dairelerinde, evlenme sıralarında veya boşanma yani Allah göstermesin ama noktasına gelmiş insanların elinin altında olması gereken küçük birer prospektüs şeklinde kitaplar. Ben inanıyorum ki bunlar toplumda tanındıkça herkes bir şekilde bunları tavsiye edecek ve etrafına yaygınlaştırmaya çalışacak. Ve bizim de niyetimiz Allah izin verirse fıkıh serisini çeşitli başlıklarla zenginleştirmek ve bunu belki onlarca yüzlerce konuya genişletmek. Keza kavramlar serisiyle ilgili Fatih Hocam'ın bir yürüttüğü çalışma var. Bu da inşallah onlarca kavram bu kitapçıkların içerisine girecek. Bu da bu seri de kendi içinde şu anda dinodevi.com diye bir site var. Onun yapımcısı olan arkadaş da ikinci 30 konuyu derliyor şu anda. Ve bu kitapların yani bunun hazırlanması da tamamıyla vakfımızın ilim kurulu tarafından denetleniyor ve onların denetiminde çıkıyor. Bu kitapları inşallah sizlere bu akşam ilk kez sunmuş olduk. Haftaya da Allah izin verirse Bakara'yı, Bakara suresini elinize vermiş olacağız. Onun da aynı bu seride yani bu küçük kitapçıklar şeklinde hazırladık. Tabii daha büyükleri de ona çıkacak ama biz bir şekilde bu cep kitaplarının kolay okuma açısından sizlere daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Allah izin verir de böyle imkan bulursak ileride cepmatik bu kitapları otomatik makinalardan da günde gittiğiniz yerlerde edinmenizi de Allah nasip ederse proje olarak düşünüyoruz ama bu ne kadarını yaparız bilemiyorum. İmkanlarımıza bağlı. Bu kitapları inşallah seveceğinizi ve içinden istifade edeceğinizi umuyoruz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Biraz ara verelim bakalım.